وقائے ہوئی البیوع الفاسدہ کلہا ربا فاسد معاملہ طور پر حکم دے ربا کی دی خود سو اغلظ ربا او سلو کٹے داغین کم ازی ربا انزان روا دی کما یقوم اللذی تغبطو شیطان من المس دا ولی کی دا معاملہ ونی پری دینا ذکر دووی بے پشانت دے ربا دا بے کے گٹھا دا شریعت جائز کرلا تجارت دا گٹھ دا پار شریعت جائز کرے دے نچ پا کمشی کی گٹھا مزنون دا آغا دی روائی کمشی کی گٹھا یقینی دا آغا دی نا روائی بیا دا یوشان تا دی منفعات مالی حق دی اگر تا نروائی دی تروائی دا ولی دا دا سی تا پوست لکی جدا ہوئی راعنا تا نروائی اون زرنا تروائی دا ولی دا ولی تا نروائی دا غی وجم دا دا چی یو طرف تا مزنون او بل طرف یو طرف تا یقینی تاوان او بل طرف تا یقینی فیتا دا اللہ تا ندا خواہ دا زیان تاوان مشترک پکار دی دا غشان تا طول معاملو کی دا ذکر چیز ہوئی انما البیع مثل الربا قیاس فاسد دے فکاوا چیز سے ہوئی انما الربا مثل البیع وحل اللہ البیع ابیع روا دا نربا امروا نتیجہ بداو او دعا کسو کو نکلکن نپارا ربا پشانتا دا بیع دا بیع تا جائز وی ربا تا ربا تا بی طریقی لولا جائز روایا وی ناروا دا روا کرد اللہ بیع حرام کرد ربا طرف حرمت دا حکم در مخی نو پا دو باندی دا اللہ رب العالمین دا طرف نا دا غزاری گریف نشتی و چکل حکم راگے یعنی دا اسلام قانون سرگن شو وش چی کئی ناغا بیمان دے جاننمی دے دو زخی دے ومن آدا فینتقم اللہ من اصوک چی بیاو گردی کورتا دی اولاک اصحاب النار دا غی دوزخیان همیشه پا دوزخ که او گروه پا گناه کبیره بامیتا همیشه دوزخی وی نو دی ایمان نو تیده نو مخلط فی النار دی خوارج وی معتزله دا سنه دا عاد قرآن ویلی عود وی زور حالت تا گرده دل زور حالت تو احل الله البیع بیع الله روا کرده و حرم الربا او سود الله منع کرده دا والی فکاروا چی دا یوشان تا انما البیع و مثل الربا نو کافر دے کنا چبے تے ربا ونی جائز وی ربا تے بے ونی جائز وی اندے کافر دے جہنمی دے او سمدا حالت تے اوس پاکستان کے دا کفر حالت تے انما البیع مصر ربا بے تمجانو تاسو جائز وے ست تنا جائز وے ہلو تنا جائز وے باقاعدہ حکومتی کسانو ددی وکالت کر لے تیر کال کی کہ سود دی پمل کی ہی اور قانونی دی دا روای قانونی دا جائز دی او دیکھو سرا زنی بینکون ہم شریکو یو بی ایل دا بینک پا دیکھ شریکو پیسی اور گوئی دی وکالتون اکڑی دی او سودی پا دی ملک پاتے کڑے دی روا کڑے دی سرد دینا چی دو علماء و فیصلہ باندی سود تے حرام ویلی و متبادل اشتراکی نظام دا فائدے و دا نقصان مضاربت تا طریقہ بانی دا غی طریقہ پیش کرو او دا حرام کرو او بیا حکومت تو لگے پخل قانون باندھی پخل طریقہ باندھ روا کر او بینکون والا پکی دن شریکان سو چمائے سرخیل پکی تا یونائیٹڈ بینک لمیٹر دے دن تا داگے شاکش دے دا کافر دے دی وکالت کو چی بینک تیری سود دی پا دی ملکی او دا دی قانونی ہی آغا کرے دے نور بینکون کی پیسے خودل تعاون کو سرا اگر کا دامانت پا طور باندھی کرنٹ اکاؤنٹ دا اگر کا نور کی کئی جو سر رجی کرنٹ اکاؤن پتا اور مانی پیسے کو ظلم حرام جنا روا دی نا جائز دی ولی دا پا کفر کیا وہ سر تعاون دے وہ کفر کرے دے قانونی طور مانی دا نظام دا ملک نظام کرے دے او کفر تے دین قانون ویلی دی دا ملک انما البیع مثل الربا دو تصدا دا فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دو ہمیشہ پا دی کی پراتے دی بلالاری نشتے ہمیشہ دا ہنم یان یمحق اللہ الربا قرآن صدا پا زدور کی مالدار ڈاکو غلا کئی پیسے پزور اخرسر چی مال دیر شی اللہ و اللہ سم خود کے مال ظلم ختم ہی سودی مال دے رہی پنا جائز طریقوں باندھے اللہ و مال بدل ختموں شرط والے حرام دے اور دلیل تشے دے نہ تو شرط ہے نا کہیں تو شرط پائے عقد کی گی دا شریعت پخونا باندے اور شریعت کو نہ کیوں کہ عقد شرط دا عقد موافق نہیں نہ شرط فاسد دے بے فاسد دے غوائے خرطائی شرط سر لگے چھو غوائے خود بندہ خرطوم وہ گورے یہ بھی بکی نکائی دا شرط دیا قصر مناسبت لری سمون خوری قصاب بانے ساروے خرطائی ویداد بانے در خرطوم وہ گورے لالائی بانے نا اگر پدا قشرت داخلم عقد نکی ساروے خرطائی ویدا میں در خرط کو خوزب پہ پدے کالزا لگی وی کوم نو ملکیت داغا پہ تو شراغی کی بھی بیاتا کائیں ادا قصر مناسبت نکلی نو دا قسم شرطنا نا جائز دی دا جائز شرط جائز دے خدا میڑا کئی پلار یا خدا میڑا سر شرطو لگئی چی اخلم دے او پا دے شرط دے اخلم چی دے بیشام نا پا بارتا نو دم بیشام نا بارتا نبو دے صحیح دے دا شرط پورا کول پی ضروری سو چی دے دے شرط مقابل مناسب و جائز شرط روزر نہیں پیدا شے پا دا طریقہ بانی بئی وقتی ہے نشی خدا آغا شرط ہے چی دا عقد دا مقتضانا خلاف دے دا نا جائز دے دے تیرے قوانی نور شرطنا اور دا نعدم جواز وجہ صدا منافی دا عقد دے کنا عقد صحیح کئی نو شرط سر نہ صحیح کی کہ شرط صحیح کئی نو عقد سر نہ صحیح کی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کرے دا پیغمبر علیہ السلام نہا عن عقد بیع و شرط بیع و شرط نہیں منع کرے چپ کے شرط لگو لے اگر شرط دغه شرط سے سن لی نو قران اشاراتن دی طرف سے موجود دی یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات ختم اللہ مال حرام برکت دا حرام مال زیاتی اللہ مال خیراتی چور کی ثواب زیاتی برکت پہ کیچی پا پاتی کی اللہ نو کوخی ہر دیر نا شکرا ہر دیر مجرم برکت ختمی دا ختم چی دا سی کسان شتے زما دا سپول استر گولی درو چی پلرو نی دیر دا مخ کی زمانی لک پاتیانو دی موجوده ساب بانی اغار پاتیان جوری گی آغا کسان داغو اولادون نن در روڑه محتاج در روڑه جیدادون ختم شوی دی کوٹی خرچی کلی دی یو کوٹر سا غپاتی دا یا آغا یو منشتر دی آغا طول عمر قرض داری یم حق الله الربا و یرب الصدقات چاچی خیراتون ور کلی خیرات ورکو الحمدللہ داغو اولادون کم برکت دی داغو پا مالون کم اللہ برکت چلی دستر گدری دو خبر دی یم حق الله الربا بلا خبر پکیتا دادا سودی مال برکت ختم دے زما عاجز پیش پرو بانی خکی او چ دولت مند دے حرام دولت جمع کر دے سپرو تے دے اغا و بیا امریکی تزی علاج دا دلتے بیا علاج می دلتے علاج نکی امریکی تزم نو کو پما بانی دا امریکی علاج کھو دے زما وسرا تے دو یمحق اللہ الربا دا سودی مال برکت خیر اللہ ختم کرے دے و یربی الصدقات الخیراتی اللہ صدقور وزیاتی اللہ مال خیرات خیراتی چیتن اور کو یو سڑے ہو کراچی کی بوڑھا زمائے ہو مر گرے ہو ماسرا خبر کولا بوڑھا سڑے ہو ویاغوی چما دنن پوری دا ڈاکٹر دلاس گولے قدرین دا پوڑی گولے پا کراچی کی اسی دو دا سنگ چلے ہوئی تنن جوڑا کی یہ سخ سخ نا جوڑا کی گم سخ نا جوڑا شم وہ دا ڈاکٹر لنیم تلے گولے میں دا پوڑی نویاخیر کائی صدا رہتا ہوا ویزے پی کرو کم مزدور کار سڑے پل گزارا بے کولا خیال کم چیز ڈاکٹر لزم نو فیس برا ناخر سل روپئی کڑیری نہیں سل روپئے میں پہ دارو لگے دو سو روپئے بے لگے جوڑے دو پتن لگی دگا دو سو روپئے رواق لم چوک رہتا غریب کار شیغل ہے رکم زیم اللہ زما دگا وسرا سے دو ڈاکٹر لذت لو نہیں کہ جوڑا میں اللہ نو جوڑ میں کا دگا میں وسطے اک سات کی اللہ موجود زبا ڈاکٹر نہیں تیرے نہیں بولے پڑ اللہ اور یورب صدقات خیرات کی اللہ برکت اچھی خیر پہ کیتا چھے یورب صدقات دیرے اللہ خیرات مال سودی دے رہو اللہ ختم کو خیرات ورکہ ان کی ختم کرو پخبل یقین باندے الشیطان یعیدکم الفقر اللہ پہ کیتا برکت واچھو خیر پہ کیتا واچھو اغیر لڑیر کو دومره له خدای داوره شما نظر میمونه لگه خدا بندیم ربا ما مل سبق نروسه تا پوس کوي دومره غټه خبري سبق نروسه کوه ما جګر نروسه زې التزامان زما د پخوانه دا فرض دی په ځان میخي دي ک کلی کین او کدل تکین د ما جګر نه تر ما خام پر پدی نیت کینم چې زما د خلینه د خیر خبرو تو کو دي څوک تاسو کې څه جواب ورکړي کلی کین ما جګر نو صدقه لپاره نه دا غي نروسه تو بیا راشي تاسو کې زنده چې جماعت کې نه سن تاوال نه کو جماعت کې دغه لپاره نه سن التے تپوس نہ کرن ترا جوڑا ڈبا رہا تھا نو بیا یو غټه مسئله ای روسی تپوس کوله شکن سرکاوت بکین شکن مال رات لازه بازتن کن رات لازه نو تبایم چه غش مختیش اولا را شده پینه پکم کم مختیش اولا بازی غش مختیش اولا و یربی صدقات خیراتون اللہ زیادتی اللہ نقو غیار دیر ناشکرا لگا ناشکری خودار بنده نکیگی و دیر ناشکرا دی حکمونو بیانیگی بیانیگی پی غاق نگی آسیمین او دیر گنانگار لگ گناہ ہر بندہ کشتہ دے بید انبیاؤنا علیہ الصلاة و تسلیمات اس ترغیب ذکر کی یقیناً چوئے مانا حق اکارون رسو روکنے زانی سدن نبت کے جہاد کی انفاق بھی سبیل اللہ از باتی نا ادرہی مدور کے زکاة خاص دور دے جری رب سخائی انبی تیرہ پدو بانین وغم جنشی دی صورت کی محسوس ہے خوبی کنا اوز دا تبیا ہوئے دی صورت کی شمار کئے اللہ اللہ پا نسبت دا رب باندی دیر کم راغل لے دیر کم راغل لے دا اولی دا دا رب تشریح کے رب العالمین پا مختلف عنوانون بانی رب راوڑی رب راوڑی رب راوڑی رب دا ذات تے صرف دا ذات نہیں جتے مالا روڑے را کئی اچائی را کئی اغم بپنی ولام اعزنون ایماندارو یرکی دا اللہ نا ترجیب تخویف دے ویرکی دا اللہ نا پریدش پاتی تاسو کی سودی معاملی سودی کاروبار تا پاتی چنیول پا کتا کوستان کی چنیول یادیگی روپے را کو روپے نہیں چنے باندھا خرسوم دکان تلاشی بورے دو پرتی نی ویدا تا پلس دو روپے واغا سے اگوی واو بیائی پا غبا اگل پشپک دو روپے باندھو ورکی نو مبیاش دے نو پا کتا قبضہ رالا نو دا زین نقل کول رالا او شراو ما با بیا قل میں ما با قبل نقد سمن رائشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم تا دغس معاملے کرے وہاں چی خبر شو آغا نخبلی وینجی تولی اخبری زید بن ارقم ان اللہ قد ابطل حجک و جہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تتوم صدا معاملہ پرین دی اللہ ستا حج جہاد طول برباد کرد گرانی ورکرو پنی تا ارزانی پر اللہ فاندی واہ ویدا برباد دی چی نیول کوستان کے دا معاملہ شروع امولیانو شروع کرلا اور اس پتہ کا وجہ مان دیا گا ملا تم چنی ول ملا یم حق اللہ الربا اور یورب صدقات بولے نہ روا کہ ضرور ما بک یم نر ربا پرے دیا تو چپاتی تاس کے دربا معاملونا جو سد معاملونا کہے تاس ایماندار چبیا پرے نہ دینو معلوم ہو سکتا کہ ایماندار نے کہ پرے نہ کوئی سدی معاملی نو رائی خبر شئی اعلان وا رائی دا جنگ دا اللہ دا پیغمبر اللہ سر جنگ و پیغمبر سر او که تاسو توبه وقت کلا نو تاسو لدی سرون دا مالون استاسو اصل مال اغسته شی ظلم بنا کوای تاسو تاسو سر و ظلم نکی تاسو زیاد پانا اخلای تاسو مال بدر کولی کی گرا اصل مال اغا واپس کوگی دا اللہ جنگ دی بینکون که دا اللہ جنگ تناستی بینک دا اللہ سر دا مقابلی مرچی دی دا پیغمبر سر دا مقابلی مرچی دی بیمه کمپانی دا اغی دفتری دا شنط لاتری زیونا دا سنور دا ٹول ادا دیہی ترقیاتی بینک زرعی ترقیاتی بینک دا ٹول زینا اللہ دا اللہ دا پیغمبر سر دا جنگ قلاگانی دی مورچی دی سنگری دی مقابلی تنسی دا سر جنگی گم کتا کی زوری نمال صدا راکا دی تنسی او دے کی چکم کسان ناسی اغا محاربین دا اللہ محاربین دا رسول اللہ محاربین دا قرآن دی دا قرآن سر محاربی تودری دلی دی کہ توبہ او وقت کلا اللہ بے معاف کی توبہ نو باسی فازنو بے حر نو دا اللہ جنگ تا ام تیار شا خدا اللہ جنگ بیٹو پکا دے دا اللہ دا لخزی وی آواز نہیں دا اللہ لاتی آواز نہیں لاتی دا اللہ مخلو بے دیراشی او چی راشی بیا نو بیا بے دا ارمان کئے عزیب دا توبہ نہیں والا با خبر شی چی تارو جا بے لور شی اگر دیو دویم نمبرو چیزے جو کرو کنے دیو بند کانفرنس گو اللہ با خبر شی تارو جا بیلا ورشی اللہ تلاش پتہ بتالی لگی وزیت نلگی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلانو کئی فَآذِنُوا قِرَاتِهِ فَآذَنُوا اذن وارے اعلان وارے دا اللہ رب پیغمبر دا جان توبو باش سر بدر کی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَى كَوْ قَرَضْدَارِ تَنْگ دَسْتَ فَنَظِرَةٌ لَكَانِ سَمِّشِ مَا اوخو کنا معاملہ سودی معاملہ سود چی توکو خو مجبور ہوتا دان مالی بھی کنا اکثری دسی ذکر دیر خلق دے چی سود کئی اکر مجبور اندے پر سود روپے اخری اوٹل پہ جوڑم غٹ سود روپے واخلی کارخانہ پہ لگم دا خو پر سودیانو کی بیا بل قسم سودی دے خو چی آغاز مجبوری سود کئی ناغا ہم زور سرطن تنگ دستاو ستا تاغ روپے تالو سن چدر کولے انتظار ضروری ربانی تر فراخ پوری فنظرتن فعلیکم فالحکم نظرتن قاضی را فیصلہ را مفلس ہوئی دیتا قاضی بے دے مفلس تا تشیو سا غنیشی قرصوات بے گردہ پتی کدے مجوری کئی تا پیسی گیتی نددہ و ددہ کو خلط بے سرائی کاتانی جاتی دے کو روپے غتی نتاخلا کدہ امن جاتی دے دے مفلس تے تنگی را تنگی بین ماویلی چی دے مفلس تا قاضی پا حکم بانی فنظرتن اللہ محسرہ اچھے اسیو تا پریدے دادا بہتر تاصلہ کہ تاؤسو پوئے گئی انتظار کول دمکولو تا فرض دی عملی فرض یعنی واجب اخیراتیو تا پری خودل مستحب دی پا مستحبو کی ثواب داغا فرض ہونا دیات دی دمکو تا کئی پاگئی کی ثواب یا نشتے یا دیر کم دی اپا خیراتی پری خودو کی مستحب عمل لے ثواب دیر دیات دی انتا صدقو خرل لکم کبھی پوئے گئی ہوئے رہ گئی دا عذاب ناز خطرناک رو دی چھ گردول بشے پاہے کہ اللہ تا حکم دا اللہ تا بیا وہ پرور کر شہر بند اللہ صدا دا آگے چی کریو وہم لا ظلمون ازو سرو زیادہ نے کی ظلم سر نشے زیادہ بچو مطلب شو چھ دا صدا دا اللہ زیادہ ور کریشی او یا دا عملونا دخنی کیو اغت نما ہوا کریشی نظلم زیادہ سر نکی دا یا تماویلو کناول کی چه دا صورت دا حجرت پا اول اشپس و روشه ده دا رسول السلام دا وفات نلقوانی مخی وقتی قطم شده دا اخیری آیات تا چه نازل شده ده پا دی باب که او علیمان وی نبی ابن عباس رضی اللہ تعالی قول ده آخر آیت نزلت و عاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد احدا و سمانین یومن یو تلی یو تی آرازی جونده بیا وفات شو بیاد روایتون کرده دی احدا و عشرین چاویلی سماتا ایام چاویلی فلاس ساعت درر بازی تر درو گنٹو پوری نبی علیہ السلام جن دیو بیا وفاظ ادا اخیری نازل شو آیت جی صورت کیو لگو آیت در ربا سر او لگو سود سر خطرناک معامل دا دا آیت شرک سر نیل لگو لے دا داغی سر او لگو ذکر دی سر کفر و شرک راجی کنی جا جایز جن پورو بور که شیر بندلا بدل دا آئی کسوات چی کریو او اوم لا ظلمو اون زیاده با سر او نشی دے دے پوری دا دی صورت دا ترورم حصی اصل مضمون چاگه انفاق فی سبیل اللہ و داغی شرائط و آداب ذکر کن دے دینا پی او گل آیت دو که انتظامی معاملات بیانی کم تچماوی تنظیم و تنظیم دا پارا آداب او بیا ختم دا صورت دے تفرید لگو الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ددی سورت ددی دینی مقصودی بیان و جہاد انفاق اور تنظیم آداب ثانین بیان سو جہاد د سرحد اور عنوان کو جو قدرے و ترقو والی بیان سو انفاق ہوں اصل مسلوم امثلہ شرائط وجودی و عدمی اور انفاق دے حفاظت طریقہ بیان شو اور تنظیم ذکر شو پالم طرف را اذ قالوا لنبی مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ انتخاب دا امیر شرائط دے انتخاب فرائض دا امیر اور حق دا امیر اطاعت دی بیان نشو احکام انتظامیہ دا کورد جوڑے دو دا ملک دسمی دو دا غی تذکرہ مشو لآداب دا مخی نذکر دا مالی معاملو شو سب الشیطان یعدکم الفاقر الذین یاکنون الربا دا غی پر مناسبت باندی آداب ذکر کی یعنی احکام الامور الانتظامیہ دیت نشارے دا پارا کہ جہاد پا منوان دا قتال دا ہو وقتی شہرے ہمیشہ لنے کال باندی یا پا درم یا پا درم یا کال کی ارزان جو پیخی و دا دین روز تو بیا عذاب نی بیانستا پا زمابانی پا باندی دا احکام دا دیت اشارہ کرے دا حدیث کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسکرنے گلے ہو اور بیا واپس را لے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر دونوں کی جہاد میں لو تو واپس ہوئے خلق اتنا خطا مطلب واس یحرفون الکلمہ عن مواضعی مطلب یو لبدل کر وی قتال دے دشمنان دے دین سرا ولا غزارا او دے نفس سرا مقابلہ پا کلی کی پا علاقہ کی تبلیغی دورے کول دا لوی جہاد دے وی کی پیغمبر علیہ السلام دا سیویل دی نا دا سیویل دی وی دا مطلب ہو کہ تاسو چکم جہادو کو دورو کے وقت دی محدود ہو اگر ختم شو اس نے دی وقت کی بل تشکیل نیشتے وہ ورے فارغ نہیں وہ سنتا مجاہدی اعداد دا جہاد دا پارا وہ سنتا ہے ہر وقت با تیاری دا ہر وقت پہ انتظار دا جہاد کے ناصل تیار جہاد اکبر دی او سنتا دا احکام الہیونا مستثنا نہیں ہر قدم ہر نظر ہر گفت ہر اوریدل ہر سوچ دا با قانون دا اللہ بانی دا دے جہاد اکبر او قدبی خلاف کئے متعوان دے نقصان دے فضیمانا نبی علیہ السلام توئی کہ دورو کی جہاد نا لوی جہاد تا واپس ہوئے بلدا تشکیل کی کم کرو اگر سریعوا سوتن کسانی مقرر کرو کیوں مہم باندی ناغین واپس شو نویلوی جہاد تا واپس ہوئے اس جہاد نتلی جزب و سرائن اس با پدی کی اوزائی لکو حد کی ایلی چی داگا جہاد کوشو خدا زخمیان با اس دل جہاد لاؤزائی جہاد اصغر و اکبر تو پہ اعتبار دا وخوری لی پہ اعتبار دا مقیم لی او پہ اعتبار دا بل نمی تشکیل میں لی چون تا غد بل دے دا لیا خونی زی علاقہ کی اولد کسان بھائی نا ہر وقت مجاہد یا عزیز کی راضی سڑے دا منزل پہ انتظار کی ناستے نا دے پہ منزل کی رے مالم یہ حدیث تو پوری چد خطا خبر نہیں کری یا دس نہیں بات کرے فرشتی اور دعا گاہ نہیں کری ناگے کے مانز کی جد کرے مانز پہ انتظار ناچتے داشان تدے مانز پہ انتظار ناچتے مجاہد دے وسلہ بہ تیار ہوا زغر بہ تیار ہوا ستوان اچواری را بہ تیاری تیارول پکینو اچھے دے اوزائی بس پاسے دو کلما سمعہا طار الیہا کنچ دے خطری آواز واورد نبس آگی تا اگزی بیا مرکی کی دے بلنا دیتی اشارہ وار چی جہاد ختمی جنا الجہاد ماضن الی یوم القیامہ او کل جہاد پا محاض دے او کل جہاد پا قلکور کلی باندی دن نفس و شیطان پا مقابلہ کی دے اور نیت پر جہاد ساتے حدیث کی انداؤی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق دیت جہاد اکبر ویلی دی نیت بے ساتی نیت ارادہ جنشے تیاری مناسب یاد دیونوں کو امور انتظامیہ یا احکام یا آداب چیتا منگیو دام دا جہاد ادا مجاہد دا اعداد دا پارا دے ٹریننگ دے فوج ہم کال و تم یشت پا قلاری پا خپلو خپلو زیونی کی خپلو خپلو قرارگاہون کی سمامولی من دا ترلا نشانه اشتل کی خوکنی دو دا پارا دے زرو فوجان دا پارا ہم کال پس ٹریننگ مقرر جو وہ گیا ٹریننگ کی مجھے پہ غٹ غٹ کارو نہ کئی دا اعداد للجہاد دے اعداد الجہاد دا شانتا جہاد اکبری اعداد للجہاد تیویلی دی یہ تکی ناس ہوتا خلق کو مطلب بدل کر اپا بلت تیوار ہو رہا بلت میں جوڑا کر رہا اور پیغمبر السلام دیل چنون جنو کی جہاد نہ غٹ لرا دو دروگ دی غنجی ملی زنون بارک زان فقفل بارک ملی ملی صحابان تے رجعت من الجہاد الاسور الى الجہاد الاکبر نداؤن جہاد دے احکام و پابندی اور اللہ حکم او وقت نظر کے ساتل نو احکام ذکر کی یو آیات کی جو کی اور بیا سورت خلاصہ ذکر کی اے ایماندارو کرا چ معاملہ کہتا سو دنیتی بدین زمین کرنے مقرری نور کئی دین ثابت تھی ذمہ سبا بدر کو ہفتہ پس کال پس بدر کو دین دے تو شی واخلے واخلا پیسے عین دے عین بل عین رائے مجھے تو سر مقرر کئی اور لکیری یو حکم داسو متبع عین کا متعاقدین تو حکم یہ فکتبو لکھائی علی کل لمن ذری چھ گواہانی سردی آیت کی روسی ذکر کی گواہان پہ نسائی اور علی کل لیو کیل معاملے ساسمین کی لکوال پینصاب بانی لکوال کی لکی نو پینصاب بڑی کی سمانا دستاویز بے صحیح لکی اور لکی بے نو دو مجیون دو طرفا اغب اقرار کی کہ دو دی سری زفلانے د فلانکی زیه د فلانکی نسه د دی قوم د دغه کلی د دی چم اوسیدونکی اقرار کوم د دی خبری چې د فلانی سړی د فلانکی زیه او نسه د دغه کلی د دغه چم زما په ذمه باندې لس زره پاکستانی روپۍ دا دی معاملی یا دا گاڑی یا دا کوٹی یا دا زمکی چی دا دی حدود اور رقبہ دادا یا دا دی گاڑی چی اگر کاغذی گاڑی رے دا دی نمبر یا گاڑی چی نان کسٹم دے پاڑی ندے وکلشے دا دا گاڑی دمرو روپے دا فلانکے میاشتی دا فلانکی کال دا فلانکے میاشتی دا دی تاریخ زمان پا زمان واجب لگا دی دا تکون طول با پکی یا تک پکی نو لیک غلط تے شرحن رحاظ باندی اور جاو تے لگا آم زفتی دا دے دی پہ انصاف لکی میں نے صحیح دی لکی پہ انصاف دلی کی مانا غلطی کی پکیتا نے کہی جدہ پہ کہتا غلطیوں کی نمونری کی رتلار انہری کی معاملہ تفصیل سروں نے کی انصاف نہ دے کرے سبا کے اختلاف آ گئے دلیل بنی درد پہ انصاف مانا پہ قانون شہرت نکل گئی دسو روپئے دے رہے زورو زور روپئے دے رہے کی اڑا دنیا سے پدے بہن دکال میں تو رضان نہ جاتے پہ انصاف دی کر گئی لکھا کے چل خود رہ رہے رتا اللہ وہی لکھا اللہ تا تو خود لکھ دی کرے دلک طریقہ ویسے بیان بھی کیا تو چپو رہے پہ حق اس میں بھی مجبور بری کی اور یہ جی گرا اللہ جرا دے رہے مجھے کمی حق دارا نہ تو سے پڑکلوں کی گڑبڑ تیارا والے حق رک کیا لکھی کی نہیں لکھی اور یا ہمارا گڑبڑ کی یا پوائروں کی راستے سے چل کی نہ لکھی کو چپو رہے پہ پڑ رہے حق نہ پوہا ارا اقرار سے نیچے کو رہے تو حساب میں نہ پڑے گی ایا دے نہ تو آنا ضعیف کمزور ہے وائلنسی تو آن نہ دے دے اقرار کو چارا دے مویلیوں کی بیان دیوں کی رنواملی دزر طرفا نزدی رشتہ داری تو انصاف گواہانوں سے پزوتنا جناری نہ استاد سنا ابھی سر شرط گولے کے ساس و خوقی نکنون پہ دغا مقبانی جتن نارینا نگواہین گواہین نیونو سوئی یو سرے ادو جنہ کئی دے یو سرے پہ دے بانے دعا دے گل خدا پہ مالی معاملات کی دے زنانہ و شہادت منظور دے سے نارینا سرے تلی سوا دے مالی معاملاتوں پہ نورو کے دے زنانہ و گواہی دے سرے میں مندر کی بے ددو دخپر و خاص معاملونا خاصی بسی حمل ولادت رضا دی معاملو پتا زنانو تدا نو پدی کی آواز دا غو خلو قولو نا لیکی یا دا یوی یا دا دو خدا غو منی لیکی دی کی ناری مدر پتا نرگی و گوانو نسو دا خدا پدا آگا چانی چه خو خوایتا سو دا گوانو نا مانا صدا مسلمان دے عادل دے انصافی دو دشمنی دو بغض و حسد تذیب کی نشترے یور پی غالب نہیں دا سی سرے انہوں نے سائی دا غل کافی دے اور زنانہ والی دو دی وہ دے دیو جنا کہ یہ رب وشی خبرہ دیوے دیوے دوارنا نیادی بہت تدا بلاوا زنانہ اللہ دو کوخ کار لا پیدا کر لی دو کوخ خبر اتر کی فکر ہم دیر خرسی آگے کی اتر یاد ہم دیر خرک ہم دیر رکھیں دو بار معاملوں کی داغو فکر ہم نرسی او یاد ہم کم دی دو خبر کور پر معاملوں بانے دو بارا خبرتی نہیں رہی نو دا سے جو پکا دی دیلا چا دو دوارو نو پیو دو خو نہیں رہی کنا اکر یوی نئی شی نو بلو تا پاک پلا جی بیادو رشی جنا دی تا نو پی کرنے خبر کنے شو نا با تا پلا انگیزی ہوئی خبر بی پی کر تراشی پی جی با پی دیو جنی جی کر کئی نیا دی با یاد دی دوارو نو بلی تا او سیدان تا امر کئی ولایا بشرا داو ازام آدو انکار دن کے گواہان دا گواہی کولونا چکر او بلی رشی معاملہ کوما اور تاسو پکے تا حاضر شئی اور زار بار تو بز ما پدی پر دول بانی پیتا پیتا پیرن را دی دا کتابت حکم مجیبی دے کے استحبابی حکم استحبابی دی فرض ندی گواہان پکاری چی معاملہ کے اختلاف نرا دی اور کتاب جاتے حکمت جیتا اشارہ کرے گا قرآن پل اشارہ کرے چی مجیبی دے مسلحاتی دے استحبابی دے دا چاہتا پوس کرے وہ اس پر سر روپے دے کمیاش پر روپے رہا کہ سر روپے دے بایا جائز دا ہو کرنا پر کم یہ ہوئی چی بایا ختم کرنو بایا جائز دا بایا ختم کرنی نہیں اور شے مشتری یار کہ اس میں روپے در کے سبا بلا رہا جو دا سر روپے دے اکہ اس میں در نکلے کمیاش پر سر روپے دے دا بایا ندے سئی ختم کردل تکی زی پر دے لا سر کو بان اخلم پر سر روپے سئی دا زید آغا نیاشتی پنیتا پا ضرور پا اخلم آغای ما تارا در کنو سیدہ فو بایا نی ختم شی پا دی مجملہ کشی لاغ بایا نرسی فاسد دا رانولی ادیش سے کول واجب دی ضروری کنا حرام معاملہ سر سودی دم خبر لاسبانی لس روپے قیمت سے رمیاش کے پنیتا شل روپے قیمت سے روادا بول تو وجہ فساد نہیں ندا روادا دنیتے پو کے زلوبانی روپے جاتی کی قیمت جاتی ہی وجہ سے تجارت روپئے روپے ہوگا تم کہنا میاش کے پوری روپئے سارے لس روپئے جا چکے کدے اس ور کی را لس روپئے پدے لس روپو کے رمیاش کے پورے اصل گٹی شل نسل پی گٹلے سے پدی وجہ میں دا جائزہ ہو کی نیٹا معلوم ہے آکت پہ میں نے ختم کی روائی کی آگا نہ جائز کی تو چاویری کی انداغی اور صورت پہ جو زمانی اور دینی نیتی پیوز کے پیسے یا طول کے بے ختم نہیں کنن جو روپے را کر پنجری کہ ہفتہ پس را کر لس تھی کہ شل والی پس را کر مشل دی اور غشے یوٹ اس بابا پتا کہ ختمی کی دکل روپے ہو کہ دا بے نہ جائز دا خالص دا وقت پنے حساب بانے دے پیسے غصی اور بے ختم کرو نہ رہتا چھتا ختم کرو نہ خبو انصاف کو ولا تسمون ولا بشہدہ انکار دین کی شہیدی کروں کی گواہان کل کے بولے شری گواہ کی ضرورت گواہی دو عنوان باندھ راضی یو تحمل شہادت تھی یو ادا د شہادت تھی تحمل شہادت مان گواہ کی دل ادا د شہادت د گواہی نپس ویل جو تا امر دے معاملہ کی تا تیتد کی گواہ شاہ گواہ سے انکار مکو تد کی گواہ وی وخرا گئے اس شہیدیوں کا انکار مکو دامو کے زمانے یہ جی تخباری میں فکر کی میں ناراضی دوڑ سورتوں میں نے دی یو خبر دینا اور متنگے گئے گری کرونا میں پریشان کہ گئے نہ کرا رکے ہو کلوئی الا ہزار ان سردنی کی نیت ہے نا مطلب تو معاملہ دینی تیرا نکوڑا اور کغٹرا ہوئی لکھائی بہتر ادا تھا او گیا کہ لکھائی نہ دینی تے سرو لکھائے دخپن جے کان سر لکھن دا شانتی دکانداران سر دار سودا لکھن اور گواہان تینی ول لازمی دیا ہوکان تو دوی دا اس کی میں خبر اکولا ویخ شاہ حکم استحبابی دی کہ او کی نے اختلاف ختمی ہر معاملہ کے دنیا تھے کر دے خان سر رہا کوئی دکاندار سر رہا کر کرایہ دار سر رہا وہ کہ گواہان کو مشکل کرنا بہتر دا اختلاف نہ رہی نہیں کہ فرض نہیں مجرم کی جی پھر کوئی اختلاف بس ابارا جی مجھے اختلاف تو ختم ہو بس خلاف نہیں کہنا مجھ سے وہ لکھائی دا خبر لکھائی علاج علی سرد میں نیتاؤ پکی لکھے دا خبرات انصاف دا پنیز دا اللہ بانی ادرست ان کی رگو آئی انی دے دا شک نہ کول تستاو سکو معاملہ کے لکھ پکی موجودی نو دیر کم شک را دی پا گواہان ملا شک کی دے شکو چی لکھ راہ کارا جدا دا وقت لکھ دے نو شک ختم شی معاملہ اختلاف لیکن کول بھی لکھائی کی محمد افتاسو سودا گیری لاس پلاس چور کو اخلے پکوڑ میں کے نشتے زبان تہراج نہ تو مانا چیونی لیکن پری مخ کی سوچ کی گناہ دے نہ تو گناہ مانا میں مخ کی کرے غزل طلاق مسئلہ کی رات اللہ تمنا من قبل ان تمسونا او تفرضوا لهن فريضا لا جنا علیکم دوبارہ کے پڑتا نہیں تو مانا گناہ ذرا گناہ بیماری نشتے تتسمہ بیماری لبانی تو نیلی کلو کی اولی بے کی اختلاف کم را جی کہ ذل برغاش کی سواو از ما روپے اگر تو اجماع تا کہ معاملہ کرو روپے میں ادا کرے گا وہ تالے گی را کرنا آگا وقتی تاوالی میں تالے گی مالے گی در کرلی نو بل بو تو مو چالے تو پورے گا معاملہ دا لاس تو دنیتے نیتے نو پیسے دی در کرو گی اتو سو تا مالے لگی را کرنی نو آگا وقتی دیوالی نو تو تالے گی را کرلی نیستے تو نیلی کلو کی سرسا پارتال معلوم موجود دو رمانی تک دی ضرر دین رسائی لکوال نہ گواہ لکوال نہ لکھی ضرر رسائی گواہ کی نہ مسلمان کو معاملہ ضرر رسائی گواہی نہ ادا کے ذرا رسائی دم آنندہ دم ذرا دن رسائی چیز غلط کی گواہی غلط کئی مجھول مانا چیز ذرا دن سے رسول لکوال میں گواہ آتا سبا مقدم جو سے اختلاف آئے تانے تروان کرے لکوال تو ارادما سر تانے تھا ارف پر کار ابا سے تنگیرا تنگئی گواہ تو ارادما سر جج مخل ادیرا ولی ذرا بہت نشی رسول مطلب سرے داغ کار دے دکار چوک نیچ دے کار لبولا سڑے نسی چا داغا کارو کی بوتلو را وستو خرط باور کئی او خوراک باور کئی بیا بے کور تم را رسائی کچھر جسے دےو چا پارے کی کرائی لگی را بے بین چا روالی بین چا کور تا دانے چا پولوسو پسیولے کرائی والا اگر تنگی را تنگی بیا بسو گواہی کئی اگر بیا بسو خبردار جاتے کے تنگول کا پاکستان کی تو شہید نے کہی دگا جی بس اڑے سی چاپ مرکی اخرا کی روڈ چلی سرا سی چار میرے نہیں خبر تھی چھوٹوں نے نسے بالکل پتہ رکھنی شیور ہی گئی آگا جب کی چمڑی دل گیا اسلام کی سڑی مجھے وبیا شر کالا پور تک بولے تر پہ خور اسلام آباد ابو بوجی جو سپریم کورٹ آف ہو رہی اور تعویل کرنا چاہتے خبریں اس پہ گواہی کی طرف سے نہ آج تنگی را تنگی فسوکم لکم ساس گواہی سڑائی وشو کو سانی اوپر رنگ کری کے نہیں دے میں جنازہ کا کپن ملا جنازہ کو رت دفن کر دو کال کو رمب سے پورستل رات بیتا ہوا یہ ازل کو ذرا مر کو رہتا ماری فکر سے ڈا کے سر راستنگ چلو مایا سڑے خل کو اشتل ہو صاف کنو منگو لو سلور کو دفن کر پکی جا تانا دار تاوارا کر لے کبھی غزل نہ پوڑے لے کبھی چا پوڑے لے امن کے تیری مساف کے نو مور یہ نور تو میں نور دا ہوں یہ آخر نور تو میں دا چل نور کی تو عجیب خبر ہے میں پاکستان میں کہتا سو جیسے خبر میں پاکستان میں جانا اگر تانگا دار دس وقت وہ مخکانی زمانی یہ دا سکار تو کی مور تانگا دار سے تا سو خرائی وہ خود افنوی نتا کہ دا قانون دی خبر جواب دیتے خبر مکو جان تو شرما کو سر روان سے میں خبر ہوا سر ماری کتاب سے چراوے گا رو بس سن منگا من تو ملا ویری دفن ہوئے مڑے بیا رو باس مزل رو باس اگو تو مڑے رو باس ہوئے لیکن یہ گور نہیں زل رو باس لیکن تاسو لازم نہیں تھی پولیس فرشتے زل رو باس ہوئے تاسو رو باس ہوئے بالکل نہ اس کو ہوتا من کے لیے خون ویری رو خون ویری زل بے رو باس ہوئے روزی با پروت ہوئے اس پہ بے بیا خوا بیا با تکلی تر روڑے بے پڑا دا با بیا گواہی کی گواہی نہیں کی اما جیسے ریت ما تاوی بیا برازی ہو پھر میں نہ رازم بے راضی ہو میں قسم دے کے بیا راشم یہ زبا گرا والا میں بس مست ایمان ایمان تھا پتا کہ عمل نے تبھی ہمارا ہوا سر خوا خبر ہے رمان ہوا اور ختم نکلا بے راضی نے سب پڑھ کر کہوں بڑی بڑھانی میں بولے کافی نہیں مانوں کافی یہ نہ ہل پورے کی میں دا بات کی گئی پلار گن دی یہ اگونی دی میری انتے سنگوائی اگونی دی میری مجھے آمین میں تو سن گیا میں خود ہی نہیں دیکھ سکتا کہتے ہوں یا خود نہ رہا ان کا فالو پنوں بجو کن لکم اے پلسان کتا سدا کا داسا سجدین و تلی وہ تنگو ایرا تنگو آئی پلسان تو یہ کہنا تو خدا کار رہا ہوں پولیس ہی کی کہنا داسا سدا بی گیری ایسا پنوں بجو کن لکم ایسا ایسا قرآن مانا نکم قرآن مانی یہود چی قرآن ویاغا مانی کر اللہ قرآن خطا ہو نمانا اللہ پارتمائی پوا کوئے سفر کی کوئے سفر کی روان اللہ اور پیو بنی سے یا سرائے میں مڑ کر سی پریحان مقبول رہا نہ بلنا گانا نیول پلاس مقبوض تن ریحان مانو مرہون مقبوضہ لاس کی نیول ایسے قبض کے اثر ایسے منتفا نہ ہوئی فرحان و منتفا فائدہ بتیا اخلے فائدے نشتے معاملہ اکڑ کیا سرا دد میں تی لکھوا نش گواہان جزور رکو ممن دا داغنا جزور رکو گڑے واخ اللہ کی سال لو پہ توق نہ گوئی کہ پہ توق گرو پلاس کہہ دے ان کے اتور چن تو کما پلاس کہہ دے نہ اب کے ہوتا ہے ہوتا عجیب کی وجہ پرتے کہ پرتواس ہے حفاظت دے کہ ٹائم بابا کے نہ گوئے پلاس کہہ دے نہ کالم جو چوارا سلیک بسے نہ کہ پر عام مقبول نصیحت نہ رسلے سے جانا سے تو قبضہ کی نہیں سے پیدا بتی نہ نہیں سب دے رہا نہ روا دی ذحاق قول دار مجاہد ذحاق ولا عزیز الرحم اللہ سے سفر سفر کی گواہان میں پیدا کی گی نگانا تو شیخ نول جائز دی چی سفر نو نگانا نول تینا نا جائز دی مطلب یہ تو شو چی رحم دا عقد دی استیساق دے عقدی وثیقہ دے دی اعتبار پیدا کول دا پارا عقد دا تجارت ندے دا فائدی دا پارا ندے چی کوتا گانا کا ہو سکی پتے گانا کا اغالت نزوار غنم بجی اخلا اور چاپ کی تدا تگی جو رکھو زول قلنگ ورکو پر لفظ روپے اگر پلنگ نہ رسے کی گی دے وہ روپے اور کوئی